namshukuru sana Mola kwa kuniwezesha nikiba moyo wangu na furaha juu ya maisha ya nikiba namshukuru sana Mola kwa kuniwezesha nikiba leo natembea na kumua huku nacheza na ninaimba na ninafikiria ninajua mazuri na mabaya. First of all alikenya zaliwa toka tumboni kwa mama aliye mwema na mwenye baraka yajulikana dunia nzima miezi tisa tumboni najichezea hapo kipaji changu sijatambua sikujua kuwa mama namsumbua na kuwa mtu siye na furaha ila tu nilipotoka mwaka 86 upendo kwangu waliweka na kuzungukwa na malaika jina langu nikapewa Ali Rakiba Fatna wake jina linalosubiriwa kuwafurahisha mashabiki wake yeni kwako Mola nisaidie kiumbe wako na mama yangu kwa nguvu zako shukuru sana Mola kwa kuniwezesha Likiba moyo wangu na furaha juu ya maisha ya Likiba namshukuru sana Mola kwa kuniwezesha Likiba leo natembea na pumua huku nacheza na ninaimba na ninafikiria ninajua mazuri na mabaya so mami alinipeleka skuli ili kukuza zangu akili na kufundishwa mema ya skuli na jinsi ya kuwa mtoto mzuri ni kuheshimu wazazi baba na mama kusoma na kulala mapema kila mtu kumwekea heshima hivyo ndivyo mwalimu alisema sasa nimekuwa najua kipaji changu nishe kitambua na mshukuru Mola kwa kunijalia anizidishie nipate kufanikiwa na pia wolo niwezesha mpaka hapa nilipofika Mola wajalie neema waendele na moyo wa kujituma Chiwa peke KGT alright Dan Chibo Shina Kundalini Takwa Brother Mike Juma Hims Zarani My MCs and KGTM Alright Thank God Santeni sana Bega kubega Heavy skills Alright Thank you, brother. All right, thanks. Moyo wangu na furaha. Jina maisha ya Likiba. Namshukuru sana Mola kwa kuniwezesha Likiba. Moyo wangu na furaha. Jina maisha ya Namshukuru sana Mola kwa kuniwezesha Likiba leo natembea na pumua huku nacheza na ninaimba na ninafikiria ninajua mazuri na mabaya.